Гаворыць радыё Свабода. Сёння аўторак 5 траўня. У Менску 7 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч і Вячаслаў Ракіцкі. Добры дзень. Добры дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру. Як правялі першую ноч галадоўнікі ў офісе БНФ? Якія шанцы на вызваленне Мікалая Аўтуховіча сёння? Чаму дзеці з Добрушу не паедуць на адпачынак у Швейцарыю? Чаму трэба купіць свежы нумар народнай волі? А таксама надвор'я, агляд друку, музычная праграма з Дмітра Бартусіка. У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266 39 52. СМС можна дасылаць на нумар 391 22 24. А зараз слова Вячаславу для выпуску навінаў. Вакол свету за 100 секундаў. Усесветная арганізацыя аховы здароўя заклікае не зніжаць пільнасці наконт распаўсюду свінога грыпу, нягледзячы на паведамленні, што пік небяспекі ўжо пройдзены. На дадзены момант у свеце зарэгістраваны болей за 1000 фактаў заражэння. У 20 краінах пацверджаныя 26 смяротных выпадкаў. У Тбілісі прыхільнікі апазіцыі сёння збіраюцца перакрыць тры галоўныя аўтамагістралі, якія вядуць у сталіцу. Апазіцыянеры патрабуюць, каб прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі да 11 траўня пайшоў у адстаўку. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай зарэгістраваны ў якасці кандыдата на прэзідэнцкіх выбарах, што адбудуцца 20 жніўня. Ягоныя асноўныя супернікі Махамад Квазім Фахім, лідар этнічных таджыкаў, і цяперашні віцэ-прэзідэнт Карым Халілі, прадстаўнік этнічных хазарэйцаў. Еўрапарламент заклікае да неадкладна, без усялякіх умоваў, вызвалення зняволенай ірана-амерыканскай журналісткі Раксаны Сабыры. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» паведаміла, што Сабыры, якая аб'явіла галадоўку супраць свайго зняволення, была днямі шпіталізаваная. 45 чалавек, пераважна жанчыны і дзеці, былі забітыя, дзясяткі паранены ў выніку нападу невядомых на вясельную цырымонію ў адной з вёсак Турэччыны. Паведамляецца, што сваякі жаніха і нявесты служылі ў мясцовых атрадах самаабароны, якія вялі барацьбу з курдскімі сепаратыстамі. У США федэральны суд распарадзіўся вызваліць грамадзяніна Йемену, які ўтрымліваецца ў турме на базе ў Гуантанама. Ала Алі бін Алі Ахмед быў затрыманы некалькі гадоў таму пакістанскімі войскамі і перададзены Злучаным Штатам як падазраваны ў тэрарызме, аднак абвінавачанні супраць яго так і не былі выстаўленыя. І, нарэшце, апошняя навіна на гэты момант. Улады Косава заклікалі сербскіх жыхароў краю вярнуцца ў Косава. Прэм'ер-міністр Хашым Тачы заявіў журналістам, што ў Косаве створаныя ўсе ўмовы для пабудовы шматэтнічнага грамадства. Дзякую, Вячаслаў, а зараз больш падрабязна пра тэмы гэтай гадзіны жывога эфіру. Працягваецца галадоўка салідарнасці з Мікалаем Алтуховічам. У першы дзень у офісе БНФ яе пачалі 4 чалавекі. Жонка Мікалая Алтуховіча пакінула ваўкавыск, бо не магла вытрымаць атмасферы ізаляцыі і падазронасці. Народная воля сёння друкуе інтэрв'ю з генералам Мікалаем Лапацікам, чый рапарт у свой час стаў сенсацыйным дакументам у справах знікненняў. У апошні момант Міністэрства адукацыі Беларусі адмяніла паездку дзяцей з Добрушскага раёну ў Швейцарыю. Паводле швейцарскай прэсы, Менск патрабуе не толькі гарантыяў вяртання дзяцей, але і гарантыяў адмовы ім у прытулку. Улады працягваюць абмяжоўваць адміністрацыйнымі мерамі выкарыстанне даляраў у наяўных разліках. Прагназуецца і далейшае зніжэнне ставак па валютных укладах. Міністэрства культуры паабяцала разгледзець пытанне наконт вяртання старой назвы вуліцы Зыбіцкай у Менску. І яшчэ пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць. У асобных раёнах Віцебскай і Магілёўскай абласцей кароткачасовыя дажджы, магчымыя навальніцы. Тэмпература паветра ў Берасці плюс 17-19, у Гомелі 23-25, у Горадні 16-18, у Віцебску і Магілёве 21-23 і ў Менску 20-22 градусы цяпла. Вы на хвалях Радио Свобода, заставайтесь с нами. Голодовку на знак солидарности с ваукавыскими предпринимальниками Миколаем Алтуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком почали учора представники белорусской оппозиции. Першими во управе БНФ акцию подтримки почали чальцы молодого фронту, это Наста Положанка, Артем Дубский, Андрус Тянюта и Микола Демиденко. И зараз Микола Демиденко повинен быть с нами на телефонной сувязи. Доброй раницы, Микола. Доброй раницы, Лена. Расскажите нашим слухачам, чаму вы приняли решение проводить голодовку менавіта у офисе БНФ, а не на кватерах? Что тут для вас выгода, ці не выгода? И ці не ставите вы под погрозу сам офис? Ну, питання в тому, що на приватних кватерах або на съемных голодувати і проводити такі акції досить складно. Молодий фронт, ну, вогулі мав такий опыт уже у 2006 році голодування на кватерах. І там ми сталкивались с тем, что на господаров квартир были оказаны такие беспрецедентные тиск, когда их спецслужбовцы обещали позбавить квартир, там, ну, проз разные методы. Офис партии БНФ, насколько, ну, все ведаете, это такое громадское место, центр супротива уголя в Минску, где собираются все конференции, шмат людей уже не один год, и тому, как бы, ну, тиснуть на саму партию в таких питаниях складаний, потому что, ну, как бы, это люди заангажеваны, и, как бы, господар Леон Борщевский, дякую ему, предоставили нам место, как бы, они абсолютно не боятся затиск на себе, потому что, ну, как бы, это мужные люди, якія вытрымаюць шок. Мікола, а ці маюць магчымасць мінчукі, якія не зойдуць у гэты офіс, даведацца, што ў гэтым будынку адбываецца галадоўка? Якая інфармацыйная абстаноўка? Вы ведаеце прынцыпу, там ніякіх банераў на самым будынку мы не ўвешвалі, але, ну, якба, кожны дзень у Мінску праходзіць акцыі салідарнасці з Мікалаем Алтуховічам, які ўже, ну, то есть, голодае 16 красавіка, і на гэтых акцыях у тым ліку удзельнічаюць, ну, само сабе шмат маладых фронтаўцаў, якія, ну, з дапамогай, я думаю, што ўлётак, які мы ўже, ну, друкуем там у бліжэйшыя дні, паведамляюць пра распачаўшуюся галадоўку, заклікаюць всіх маладзёвых актывістаў, лідараў да ўдзелу, далучэння да маладых фронтаўцаў, якія распачалі гэту галадоўку. Мы разлічваем на тое, што, як бы, ну, шмат такія маладых фронтаўскія і не толькі маладых фронтаўскія лідары з рэгіёнаў таксама абвесцяць, далучацца да нас і будуць з намі галадаваць разам Мінску альбо на сваіх рэгіёнах. Ну і вы таксама звярнулі увагу, ці я звярнуў увагу слухачоў, што да галадоўкі паабяцалі далучыцца і былыя палітвязні і вядомыя палітыкі не толькі маладога веку. Так, учора на прес-конференции, которая была до нас один на помешкании партии БНФ, голодовку также объявили такие, ну, знакомитые особы белорусской оппозиционной политики, как Александр Козулин, Сергей Скребец, Миколай Статкевич, Вячеслав Сивчик, предпринимательский лидер Олесь Макаев, там достаточно шмат людей учора было, которые поддержали нас. Микола, скажите, калі ласка, ці мелі вы папярэднюю кансультацыю з урачамі ці з нейкімі метадыстамі, як трэба праводзіць галадоўку, як яна тэхнічна адбываецца? Ну, в принципе, это не першая галадоўка для нас, то есть для активистов Молодого фронта. Мы галадавалі, ну, хто дзе, як бы. Нас там, наприклад, галадала ще 2006 годзе разом з Молодым фронтом. Андрус Тянюта, мы галадавалі на ізоляторах під час адміністраційних арештів. Як би питання у формі проведення у нас не було, як би, ну. А то, що дотичиться допомоги урочов, то, ну, ми тут розмовляли, і нас будь-за врач, який буде нас наглядати, там, часу-часу, в мірі тиск, сочить за нашим станом здоров'я. Добре, значить, урочебний догляд буде. Ви сказали, що наступала ці... Я звернула увагу, што сярод вас адна дзяўчына, Наста Палажанка, учора ў вечаровым эфіры Радыё Свабода, яна так акрэсіла сваю матывацыю ўдзелу ў гэтай галадоўцы. Цягам жыцця ён змагаўся за праўду, за справядлівасць. Ён змагаўся за свой бізнес, ён змагаўся за годную жыццё. І на дадзены момант мы зразумелі, што мы мусім яго падтрымаць. Гэта наш агульны долг. Таким чином, Наста Палажанка сказала, чому яна вирішила підтримати Миколая Алтуховича. Я запитаюся вас, ці приходилося вам з ним зустрікатися особисто, або ви ведаєте, так сказати, про його діяльність, про його справу тільки заочно? Особисто я, на жаль, мені не доводилося зустрікатися з ним особисто, але я... Ну, я ще спочатку своєї діяльності пам'ятаю всі його голодовки 2004-2003 року, коли його тіснили по його, ну, бізнесовій діяльності. І ще тоді, ну, мене, ну, уразила мужність цього чоловіка. Просто як він тримався там 74 дні, це була самая довга голодовка, і коли фактично справа дійшла до реанімації, це був, ну, сапраўды прецедент в білоруській політиці, коли чоловік за свої права змагався і голодував. Зараз те, що нас примусило виказати солідарність, це тоє, як сапраўды у Білорусі проходить сама форма боротьби з людьми невигодними і неугодними у владі. Тобто закриття на ізолятор без обвинувачення по факту, без суду на 3 місяці, невідомість усіх обставин вимушає чоловіка просто через голодовку, про такі радикальні методи потребувати елементарних правов на суд. На то, як або судили, або відпустили, а не тримали у невідомості. Якби, ну, у такої ситуації ми, як молодь, не... Микола, скажите тогда, при какой умове вы скончите эту голодовку? Что повинно отбыться за Алтуховичем, как вы закончили эту голодовку? Ну, само собой, мы как бы выставляли те же потребования, которые выставлял сам Миколай Алтухович. Его полное вызволение, ну, альбо суд, как бы внесение обвинувачий, ну, мы будем змагаться до вызволения, то есть всех Владимира Спенки, Львонова і самого Миколая Алтуховича, якби ми за мету ставили гэта. Ми писали свої потребування, якби, ну, передавали пресі. Микола, і покольки сярод вас одна дзяўчына, то хачу спытаць, ці не баіцеся вы таго, што неўзабаве на БТ з'явіцца сюжэт, падобны да таго, як паказвалі Кастрычніцкую плошчу. Там будуць і шпрыцы, і любошчы, і магчыма, ну, паколькі вы галадаеце, так там з'явяцца і кансервы, і каробкі ад піцы. Ну, не ведаю, якби тяжко такого, ну, про такое вже й думати, тому що, ну, якби на Молодий фронт вогулі, блінуся, опошні тидні тиск з плану спецслужбовців, менавіта от цих всіх відеозйомок. Наколькі ви ведаєте новину про наші активні дії, про завіщення марша за незалежність, який буде 14 травня, який ми всі будемо здійснювати зйомочної групи БТ разом з спецслужбовцями ездили по региону до батьков активистов, активных лидеров Молодого фронта, до батьков лидера Дмитра Дашкевича, и рыхтуют явно некий, ну, полноштабный сюжет про организацию. Либо как бы этого не боимся, потому что, ну, мы ведаем, что знаем и Господь, или так треба, то, ну, мы вытримаем. Это нас бентежит меньше за все. Дякую. Я нагадаю, што з намі на сувязі быў Мікола Дзімідзенка. Сёння ён першую ноч правёў у офісе БНФ разам з трыма іншымі галадоўнікамі. Гэта Наста Палажанка, Арцём Дубскі і Андрусь Цянюта. Яны праводзяць галадоўку на знак салідарнасці з Миколаем Алтуховічам. Ну, а нашых слухачоў, якія хацелі б перадаць нейкае сваё пасланне гэтым маладым людзям, я папрашу пазваніць на менскі нумар 266-39-52. Ваши звонки прогучать у эфира, и так само мы постараемся ваши послания, ваши слова передать этим молодым людям. Дякую, Микола, за удел у нашей программе. Дякую вам. Дякую. Всего доброго. Як переживають зняволення ваўкавыскіх прадпрымальнікаў іх блізкія? Паводле інфармацыі нашага корэспандэнта Міхала Карнєвіча, у цяжкой сітуацыі яны засталіся сам насам са сваім горам. Так, жонка Миколая Алтуховича была вымушаная з'ехаць з ваўкавыску. Ще перед ад'ездом яна неаднойчы казала, што не можа болей цярпець здзеку з яе мужа. Їй было крыўдна, што людзі, пабачыўшы яе на вуліцы ці ў краме, пачынаюць перашэптвацца і баяцца ў голас называць яе прозвішча. Нават на працу яна ўжо не магла прыходзіць, бо фірма таксі, якую яны стварылі за доўгія гады, Алтуховічам болей не належыць. Адзіная дачка Миколая Алтуховіча, Каця, вучыцца ў Польшы. Бацька Миколая памёр у восень. У хаце засталася старэнькая маці, якая вельмі перажывае за лёс сына. Сам Миколай Автухович был завсёды супрать, каб журналисты турбовали ягоную мати. Дачка Юрия Лявонова, Юля, з'ехала в Москву сдавать сессию. Дачка Владимира Сипенки, Людмила, живе и працуе в Менску. У 50-тысячному Укавыску осталась одна ее мати, якая еще ходит на працу и чекая своего мужа. Сестра Люда живе за мяжой, и тому мати одной вельми тяжко у маленьким городку. Я запытался Людмилу, те допомагают ее сябровки альбо татовы приятели пережить гэтае гора? Никто вообще абсолютно не помогает, вообще никто. А чему люди боятся, те кто там? Ну, то, что касается нашего города, то, вероятно, боятся. И, скорее всего, там вот всех этих предпринимателей, в частности, круг, который был знак, запугали. Людмила Осипенко расповедает, что все турботы легли на ее плечи. И она рихтует и носит тату передачи, контактует с адвокатами, телефонует до следчего, а потом до мати, каб неяк сутешить. Со слов Людмилы, ей шмат у чим допомагает правооборонная организация «Весна». Молодая девчина каже, что уже звиклася не зважать на тяжкости, хотя психологичная ситуация переживается вельми складана. Тата завсёды брал на себе все тяжкости у семьи, а теперь это на ее плечах. Пытаемся как-то адаптироваться к этой ситуации, потому что по-другому можно просто сойти с ума. Я нагадаю, что Миколай Автухович и два его знакомые из Волковыску находятся у зняволени от 8 лютого, ну а голодовку Миколай Автухович почал от 16 красовика. Он добивается проведения расследования на свободе и добивается права на свободный и справедливый суд. Зараз новини из Беларуси. Вокол Беларуси за 100 секундов. Галадоўку на знак солідарнасці са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Владзімірам Асіпенкам пачалі ў панядзелак прадстаўнікі беларускай апазіцыі. Галадоўка можа стаць бестэрміновай. На Кастрычніцкай плошчы Менску адбылася акцыя салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам. Перад яе пачаткам супрацоўнікі міліцыі затрымалі лідара руху «Маладая Беларусь» Артура Фінкевіча, а таксама Антона Койпіша, Міколу Дзімідзенку і яшчэ 5 актывістаў. 4 травня напярэдадні саміту ўсходняга партнерства ў сталіцы Чэхіі пачаліся беларускія дні ў Празе. У праграме канферэнцыі ўсходняга партнерства насустрач грамадзянскаму форуму, прагляды дакументальных фільмаў аб сітуацыі ў Беларусі, выступ свабоднага тэатра. 7 траўня ў цэнтры Прагі мае адбыцца дэманстрацыя супраць рэпрэсій ў Беларусі. Лідары беларускай апазіцыі сустрэнуцца з кіраўніцтвам Чэхіі, краіны, якая старшынюе ў Еўразвязі. Беларусь будзе прадаваць расійскія сістэмы проціпаветранай абароны «Іскандер-М» Ірану і Сырыі. Пра гэта паведаміў ізраільскі аналітычны інтэрнэт-рэсурс «Дэпка», які асвятляе пытанні вайсковай палітыкі на Блізкім Усходзе. Праваабаронцы з закрытай уладамі праваабарончай арганізацыі «Весна» прэзентавалі чарговы гадавы агляд сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Республіканскае грамадскае аб'яднанне «Перспектыва» на прэсавай канферэнцыі ў Менску выступіла супраць намеру ўладаў забараніць гандаль півам у шапіках. Такі крок, паводле дробных бізнэсоўцаў, вядзе да ліквідацыі дробнарознічнага гандлю ў краіне і страты працоўных месцаў. Всем 18 у Менску, працягваем праграму. Сёння і заўтра ў Празе напярэдадні саміту ўсходняга партнерства адбудзецца вялікая міжнародная канферэнцыя. Яна атрымала назву «Усходняе партнерства на сустрач грамадзянскаму форуму». Да удзелу ў канферэнцыі запрошаныя прадстаўнікі недзяржаўных арганізацыяў з усіх 6 краінаў, якія далучаюцца да новай ініцыятывы. Тэму працягвае Уладзімір Глот. Сустрашэнне рабочай групы Асамблеі неўрадавых арганізацый у Беларусі Сергей Мацкевіч, які запрошаны ў Прагу, тлумачыць, што ў рамках новай ініцыятывы Еўракамісія хоча стварыць грамадзянскі форум. Мэта надаць недзяржаўным арганізацыям тую ж значнасць і моц, якую яны маюць у краінах Еўразвязу. Але спачатку ў Празе хочуць пачуць меркаванне грамадскіх дзеячаў з Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдовы да Ўкраіны, усіх удзельнікаў усходняга партнерства, падкрэслівае спадар Сергей Мацкевич. Форум еще ягонный формат неведомый докладно. И он будет створаться только. Будет попереднее обмеркование, как дать рекомендации сбоку громадского сектора всех шести краин. Ну, не только шести, еще и европейские краины. Но мы сподеемся, что в угле само инициирование Всходнего партнерства как раз повеличится роль громадского сектора, громадянской супольности у процессах, которые бывают, ну, я кажу про Беларусь в первую очередь. Мы сподеемся, что форум это будет тая пляцовка, где голос громадянской супольности будет почетый. Зараз мы истотно обмежованы в Беларуси того, когда нести информацию до громадства. Подеемся, что, скажем так, празднуясь Всходнее партнерство, у нас будет больше махчимости донести информацию. Не так важно сам уже формат этого форума. Важно то, как наши рекомендации, какие мы будем выпрацовывать под час наших мероприятий, и агульных мероприятий, а он, как они были почуты обоими боками у перемовах. То есть белорусским боком, европейским, а может быть и шматбоковым. Политолог Олес Лавинец так само полетел в Прагу и будет удельничать у конференции. Это одна из плясовок сотрудничества у рамках Всходнего партнерства. Это значит, что комиссия будет далее это развивать. Таким чином функционируют демократы в европейском связи, что до громадянской супольности прислуховывается. Значит, есть открытые махчимости, из которых варто скористоваться. Я думаю, что для белорусской громадянской супольности это просто выклик, как бы выказывать свою позицию, шукать шляхи взаимопоразумения с иншими представниками громадянской супольности с пяти краин удельников Всходнего партнерства и так само сильнейшие связи навязывать с громадянской супольностью краин членов Европейского Союза. Это был Алесь Лагвінец, і я дадам, што учора мне давялося яго чуць ужо ў Празе. Ён адказваў на пытанні ўдзельнікаў дыскусіі, якая адбылася пасля чэшскай прэм'еры дакументальнага фільма Віктара Дашука «Каралеўства дохлых мышэй». Гэты фільм пабудаваны на дакументальным матэрыяле прэзідэнцкай кампаніі 2006 году. Ну а зараз пра тэму перадачы «Беларускае замежжа». Другі раз беларуская моладзь замежжа і Беларусі сабралася на сустрэчу, каб вырашыць, што яны маглі б і хацелі рабіць разам. Адукацыйныя і культурныя ініцыятывы, сацыяльныя сеткі, узаемная падтрымка, а таксама палітычная дзейнасць. Кожны абіраў тое, што цікавей. Пакаленне адраджэння, так называюць сябе актывісты кангрэса новай дыяспары, якія збіраліся ў Страсбургу. Пра новыя планы беларускай моладзі і пра тое, што ўжо атрымалася зрабіць у новай перадачы «Беларуская замежжа». Передачу «Беларускае замежжа» вы пачуеце ў нашай вечаровай праграме. Яна пачынаецца о 18 гадзіне. Ну, а зараз на чарзе агляд свежых нумароў незалежнага друку. Пра адну адметную публікацыю Ягор Маёрчык. Намесніца галоўнага рэдактара газеты «Народная воля» Марына Коктыш раіць набываць чарговы нумар 5 траўня, як толькі ён паступіць у продаж. Інакш можна застацца без газеты, прагназуе яна. Спадарыня Коктыш тлумачыць надзвычайны інтарэс да свежага нумару так. Нумар за аўторак «Народная воля» друкуе інтэрв'ю з генерал-майорам Николаем Лопатиком, гэта той самы генерал, рапорт якога на імя былога міністра ўнутраных справ Владимира Наумова ў 2001 годзе трапіў у прэсу. Лопатик у сваёй размове з «Народнай воляй» закранае не толькі некаторыя гучныя і рэзанансныя справы, але і проста разважае пра жыццё. І я думаю, што гэты нумар «Народнай волі» ўжо з самага ранку трэба расшукваць у кіёсках «Белсаюз друку», проста каб пачытаць тое, што кажа гэты цікавы і адважны чалавек. Былы начальнік крымінальнай міліцыі МУЗ генерал-майор Мікалай Лапатік у 2001 годзе напісаў міністру ўнутраных справаў Уладзіміру Навомову рапорт, у якім выкладалася, хто і калі даў загад ліквідаваць Юрыя Захаранку, Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. Вуліца Зыбіцкая можа зноў з'явіцца ў самым цэнтры Менску, паведамляе рэдактар газеты «Наша слова» Станіслаў Суднік. На першы даём там адказ Міністэрства культуры па вуліцы Зыбіцкай. Была такая вуліца ў Менску, потым яе назвалі гандлёвай. Цяпер там усе дамы перабудоўваюцца. Так напісаў Трусаў, што вярнулі старую назву Зыбіцка, то отказали, коли там ніякий перешкод не буде, то разведеть это питание. Далее даем такий материал 190 год Манюшку, это как раз вот 5-го 190 год Станиславу Манюшку. На другой полосе даем информацию про подведение выника у нас «Белорусский наставник» 2008 года. Материал про этот конкурс, там Орлов был старшиня журы, вызначаем наставников и про одну наставницу из Лунінеччыны даем материал. Про Губова. Thank you. Это быў агляд свежых нумароў незалежнага друку, ну а зараз працяг музычных сустрэчаў з бардамі свабоды. Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць менскага рок-музыку Піта Паўлава. У ягоным абліччы шмат мужчынскага пачатку, і ў цвёрдым поглядзе, і ў мужных рысах твару, і ў хрыплаватым голасе. З такім абліччам можна граць крыжакоў у кіно. Таму я не здзівіўся, калі даведаўся, што Паўлаў служыў у паветрана-дэсантных войсках. Самае яркае, што ёсць дэсантуры, гэта скокі з парашутам. Гэта зразумела. Іл-76, яго крэйсерская хуткасць 800 км на гадзіну. У момант скока ён адчыняе дзверы, рампу і пры дапамозе фарсажа спыняе сваю хуткасць. Лічыцца, што да 400 км на гадзіну. Але гэта неверагодная хуткасць. Дэсантнікі мусяць ўсё ж такі трапіць разам кудысьці, каб іх не разнесла. Таму адразу скажу, што за 12 секунд борт пакідае 120 чалавек. Раз 4 кропкі. 2 дзверы і 2 патокі в рампу. І можаце сабе ўявіць, у небе адначасова з'яўляецца 120 парашутаў. 120 чалавек. Гэта небяспечна яшчэ з пункту гледжання схаждзенні так званых. То бок парашуты сходзяцца, людзі рознай вагі, самых цяжкіх ставяць наперад, потому что парашюты во всех однольковые, и самый тяжкий падает крышечку худшей. Але тем не меньше, все равно эта система не працуя. Вельми часто ну вот, летишь, и вокруг тебя на твоей вышине шмат людей. Просто весь час глядишь, как нехто не влетел тебе в стропы, ти не на купол не наступил. Потому что той момент, как, например, твой купол забирает это поветра, над ім уже разрежанае паветра. І той, хто над табой, пачынае хутчэй падаць. І калі ён валіцца табе в купал, то вы абодва разаб'ецеся. І такіх выпадкаў небяспечных было шмат. Але сярод маіх сяброў ніхто не забіўся. Але нам даводзілі выпадкі па ўсіх войсках. І такія выпадкі былі, некалькі было, што гінулі хлопцы менавіта падчас гэтых скокаў з парашутам. Гляжу ў свет у бясконцы абшары. Я не пачатак, я толькі нашчадак. Постаці продкаў, іх мужныя твары, іх моцныя рукі ў жалезных пальчатках. Паветра захавала дымных паходняў, звінець за плячыма падковы іх коні. На скрыжаванні культуры захаду з ікунствам усходу, чаго вам не болі. Все, что меня в гадым свете трымае, все, что кахаю, чем я на Руся, деля чаго и живу, и трываю, гэта ўсё ты. Все, что меня в гадым свете трымае. На дне озера вершалина земли занятваных вясковых погостов, под муках твердыняв, в спевах дивосных, в смешках дитячих и в слезах дорослых, и у колерах стягу грома их протка, и чистеняне кранутых обшаров, светло их в очей, скированных до нас, и цеглом урол назавжды будованный. Все, что меня в гадым свете трымае, все, что кахаю, чем я на Руся, деля шаго и живу, и трываю, это все ты. Все, что меня в гадым свете трымае, все, что кахаю, чем я на Руся, деля шаго и живу, и трываю, это все ты. Пыльным шляхам каменных крыжов, им шастые тени Мроятся вобразы старое шляхты Праз годы, праз стагодзи, праз поколенни Я чул ночи, як стохнут сосны Я бачил погоню над брамой Вавеля Я дыхаю одним по ветрам с Короткевичем Во мне бежит кров Витовта с Яхайлом Все, что меня в этом свете тримает Все, что кахаю, чем гонорюся Деля шаго и живу, и триваю Это все ты Все, что меня в этом свете тримает Все, что кахаю, чем гонорюся Деля шаго и живу, и триваю Это все ты Піт Паўлаў у перадачы «Барды свабоды». Сем 7:30 у Менску на чарзе выпуск міжнародных навінаў і я перадаю слова Вячаславу Ракіцкаму. Вакол свету за 100 секундаў. Усесветная организация аховы здоровья закликая не снижать пильности на контраспаўсюду свиного грипу, не глеючи на поведомление, что пик небеспеки уже пройдены. На данный момент у свете зарегистрованные более за 1000 фактов заражения у 20 краинах, подтвержденные 26 смертных выпадков. У Тбилиси прихильники оппозиции еще не собираются перекрыть три головные автомагистрали, которые ведут у столицу. Оппозиционеры потребуют, как президент Михаил Саакашвили до 11 травня пошел в отставку. Президент Афганистану Хамид Карзай зарегистрован в якости кандидата на президентских выборах, которые отбудутся 20 жнивня. Его основные суперники Мохаммад Квазим Фахим, лидер этничных таджиков, и теперешний вице-президент Карим Халили, представник этничных хазарейцев. Европарламент закликает да неоткладно, без усиляких умов, вызволение жняволенной иранско-американской журналистки Роксаны Сабыры. Правооборонная организация «Репортеры без межу» поведомила, что Сабыры, якая объявила голодовку супрот своего жняволення, была днями шпитализованная. 45 человек, переважно жанчыны и дети, были забиты, десятки поранены в вынику нападу неведомых на вящельную церемонию у одной из вёсок Туреччины. Поведомляется, что свояки жениха и невесты служили у мясцовых отрядах самообороны, якія вели боротьбу с курдскими сепаратистами. У США федеральный суд распорядился вызволить громадянина Йемену, который утримливается в турме на базе у Гуантанамо. Ала Али бин Али Ахмед был затриман несколько годов тому пакистанскими войсками и передаден излученным штатам, как подозреваны в терроризме, однако обвинувачивания супрот его так и не были выставлены. І пасля выпуску навінаў мы працягваем программу. Я расскажу про темы, які мы асвятляем у гэтай гадзіне живого эфіру. Працягваецца галадоўка салідарнасці з Мікалаем Алтуховічам. У першы дзень у офісе БНФ яе пачалі 4 чалавекі. Жонка Мікалая Алтуховіча пакінула ваўкавыск, бо не магла вытрымаць атмасферы ізаляцыі і падазронасці. Народная воля сёння друкуе інтэрв'ю з генералам Мікалаем Лапацікам, чый рапарт у свой час стаў сенсацыйным дакументам у справах знікненняў. У апошні момант Міністэрства адукацыі Беларусі адмяніла паездку дзяцей з Добрускага району ў Швейцарыю. Паводле швейцарскай прэсы, Менск патрабуе не толькі гарантыі ў вяртанні дзяцей, але і гарантыі адмовы ім у прытулку. Улады працягваюць абмяжоўваць адміністрацыйнымі мерамі выкарыстання даляра ў наяўных разліках. Прагназуецца і далейшае зніжэнне ставак па валютных укладах. Міністэрства культуры паабяцала разгледзець пытанне наконт вяртання старой назвы вуліцы Зыбіцкай у Менску. І яшчэ пра надвор'е. Сёння ў Беларусі пераменная воблачнасць. У асобных раёнах Віцебскай і Магілёўскай вобласці кароткачасовыя дажджы, магчымыя навальніцы. Тэмпература паветра ў Берасці плюс 17-19, у Гомелі 23-25, у Горадні 16-18, у Віцебску і Магілёве 21-23, у Менску 20-22 градусы цяпла. Музыка Галадоўку на знак салідарнасці з ваўкавыскім прадпрымальнікам Мікалаем Аўтуховічам пачалі учора прадстаўнікі беларускай апазіцыі. Першым ва ўправе БНФ акцыю падтрымкі пачалі чальцы маладога фронту, гэта Наста Палажанка, Артём Дубскі, Андрус Цянюта і Мікола Дзімідзенка. Паўгадзіны таму мы разбудзілі Міколу Дзімідзенку і адбылася тэлефонная гутарка з ім. Першае, пра што я спытала Міколу, чаму было прынятае рашэнне праводзіць галадоўку менавіта ў офісе, а не на кватэрах. Питання у тим, що на приватних квартирах або на сйомних голодувачі проводять такі акції досить складно. Молодий фронт, вогалі мав такий опит уже у 2006 році голодування на квартирах. І там ми сталкнулися з тим, що на господарів квартир були оказані такі безпрецедентні тиск, коли їх спецслужбовці обіцяли позбавити квартир через різні методи. Офіс партії БНФ, наскільки всі ведаєте, це таке громадське місце, центр супротиву вугалю у Мінську, де збираються всі конференції, шмат людей уже не один год, і тому якби тиснуть на саму партію в таких питаннях складані, тому що якби люди заангажовані, і якби господар Леон Борщевський, дякую йому, предоставили нам місце, якби вони абсолютно не бояться за тиск на себе, тому що це мужні люди, які витримують все. Мікола, а ці мають магчимость менчуки, які не зойдуть у гэты офіс, даведацца, што ў гэтым будынку адбываецца галадоўка? Якая інфармацыйная абстаноўка? В принципу, там ніякіх банераў на самым будынку мы не ўвешвалі, але кожны дзень у Мінску праходзіць акцыя салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам, які ўжо галадае 16 красавіка, і на гэтых акцыях у тым ліку дзейнічаюць само сабе шмат маладых фронтаўцаў, якія з дапамогай, я думаю, што ўлётак, які мы ўжо друкуем там у бліжэйшыя дні, паведамляюць пра распачаўшуюся галадоўку і заклікаюць усіх маладых актывістаў, лідараў да удзелу, далучэння да молодых фронтовцев, які распачалі гэту галадоўку. Мы разлічваем на тое, што шмат такі молодых фронтовскія і не толькі молодых фронтовскія лідары з рэгіёнаў таксама далучацца до нас і будуць з намі галадаваць разам Мінску альбо на сваіх рэгіёнах. Я звярну увагу слухачоў, што да галадоўкі паабяцалі далучыцца і былыя палітвязні і вядомыя палітыкі не толькі маладога веку. Так, учора на прэс-канферэнцыі, якая была 12 гадзін на памяшканні партыі БНФ, галадоўку также объявили таким знакомитые особо белорусской оппозиционной политики, как Александр Козулин, Сергей Скребец, Миколай Статкевич, Вячеслав Сивчик, предпринимательский лидер Олесь Макаев. Достаточно много людей вчера было, которые подтримали нас. Ці мели вы попереднюю консультацию с врачами, ці с некими методистами, як треба проводить голодовку, як она технично отбывается? В принципе, это не первые голодовки для нас, для активистов молодого фронта. Мы голодовали, кто где, Нас, например, голодовали еще в 2006 году разом с молодым фронтом. Друзья, там мы голодовали на изоляторах по часу административных арештов. Питання в формі проведення у нас не було. То, що дотичиться допомоги врачів, то будь-за врач, який буде нас наглядати, там часу мерить тиск, сочить за нашим станом здоров'я. Наста Палажанка вирішила підтримати Мікалая Аўтуховіча. Я запитаюся вас, ці приходилося вам з ним зустрікатися особисто, або ви ведаєте, так сказати, про його діяльність, про його справу тільки заочно? Мені не доводилося зустрікатися з ним особисто, але я ще з початку своєї діяльності пам'ятаю всі його голодовки 2004-2003 року, коли його тиснули по його бізнесовій діяльності. І ще туди мене вразила мужність цього чоловіка. Просто як він тримався там 74 дні, це була саме довга голодовка, і коли фактично справа дійшла до реанімації, це був супроти прецедент у білоруській політиці, коли чоловік за свої права змагався і голодував. Зараз те, що нас примусило виказати солідарність, це тоє, як супроти у Білорусі проходить сама форма боротьби з людьми неугодними у владі. Тобто закриття на ізолятор без обвинувачення по факту, без суду на 3 місяці, невідомість всіх обставин вимушають чоловіка просто праз галадоўку, праз такія радыкальныя метады патрабаваць элементарных правоў на суд, на тое, каб альбо судзілі, альбо адпусцілі, а не трымалі ў невядомасці. Пры якой умове вы скончыце гэтую галадоўку? Што павінна адбыцца з Аўтуховічам, каб вы закончылі гэтую галадоўку? Ну, само сабой, мы як бы выставлялі тыя ж патрабаванні, якія выставляў сам Мікалай Аўтуховіч. Вызвалення, ну, альбо суд, як бы вынесення абвінавачы, ну, мы будзем змагацца да вызвалення, то есть усіх Владзіміра, Спенкі, Львонова і самого Мікалая Аўтуховіча, як бы мы за мэту ставілі гэта, мы пісалі свае патрабаванні, як бы, ну, перадавалі прэсе. І паколькі сярод вас адна дзяўчына, то хачу спытаць, ці не баіцеся вы таго, што неўзабаве на БТ з'явіцца сюжэт, падобны да таго, як паказвалі Кастрычніцкую плошчу. Там будуць і шпрыцы, і любошчы, і магчыма, ну, паколькі вы галадаеце, дык там з'явяцца і кансервы, і каробкі ад піцы. Ну, не ведаю, як бы цяжка, ну, пра такое ўжо і думаць, таму што, ну, як бы на Малды фронт вогуле абрынуўся апошні дні ціск з пану спецслужбоўцаў, менавіта вот этих всіх відэазъёмак. Наколькі вы ведаеце навіну, праз нашы актыўныя дзеянні, праз абвяшчэнне марша за незалежнасць, які будзе 14 траўня, мы ўсе будзем удзельнічаць з'ёмачнай групы БТ разам з спецслужбоўцамі ездзілі па рэгіёнах да бацькоў актывістаў, актыўных лідараў Маладога фронта, да бацькоў лідара Дмітра Дашкевіча, і рыхтуюць яўна нейкі, ну, паўнаштабны сюжэт пра арганізацыю. Але мы як бы гэтага не баімся, таму што, ну, мы ведаем, што з намі Гасподзь, калі так трэба, то, ну, мы вытрымаем. Гэта нас бентэжыць менш за ўсё. Мікола Дзімідзенка – адзін з чатырох маладафронтаўцаў, які праводзіць галадоўку салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам. Я нагадаю, што Мікалай Аўтуховіч знаходзіцца ў зняволенні ад 8 лютага. Папярэдне яго і двух яго знаёмых абвінавацілі ў падрыхтоўцы ўзброенага нападу на міліцыянта і падпалі яго маёмасці. Аўтуховіч лічыць, што ў гэтай справе следства можа праводзіцца без яго ўтрымання за кратамі. Ён дабіваецца хутчэйшага завяршэння следства і справядлівасці суду. Ну, а зараз некалькі водгукаў. Байцы маладафронтовцы, што не скарыліся, і выйдзе 14 числа на демонстрацию. Помагай вам Бог. Хочу выразить мнение о той оппозиции, которая затеяла действительно мышинную возню с властью Лукашенко. Не позорите значение слова «оппозиция». Все ваши мысли Лукашенко присвоит себе, а вас всех выбросить как отработанный материал, не нужный никому. Николай Аўтухович борется, голодая за справедливость, а ваша болтовня, пустая с властью, кроме вреда простому народу Белоруссии, ничего хорошего не принесет. Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52, і ў гэты час мы чакаем вашых водгукаў. Пятьдесят пять гадоў беларускай свабодзе. Сёлета. 20 траўня. Апошнія 5 гадоў эфіру. Галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах. На хвалі свабоды увесь травень. А таксама ўсё лета. Працягваем праграму. У гэтыя дні швейцарскія медыі, газеты, радыё, тэлебачанне, інтэрнэт паведамляюць пра магчымае спыненне праграмаў аздараўлення чарнобыльскіх дзяцей. Як падае папулярны шматмоўны інтэрнэт-рэсурс Swissinfo, беларускія ўлады паставілі пад пагрозу традыцыйныя вакацыі беларускіх дзяцей. Паводле электроннага выдання «Цванцых мінутан» беларускія ўлады запатрабавалі ад ураду Швейцарскай канфедэрацыі пісьмовых гарантыяў вяртання дзяцей, а таксама выканання шэрагу іншых патрабаванняў. Яны выкладзеныя ў падрыхтаваным менскам праекце двухбаковых пагадненняў аб замежным дзіцячым аздараўленні. Як паведамілі ў прэсавай службе Дэпартаменту замежных спраў у Берне, некаторыя палажэнні праекту, напрыклад, гарантыя аб адмове ў прытулку, супярэчыць нацыянальнаму заканадаўству ў правах чалавека. Зварот Берна да Менску дамовіцца на аснове фармальных абавязанняў поспеху не меў. Алена Струве пагутарала з прадстаўнікамі швайцарскіх дабрачынных ініцыятываў, якія запрасілі да сябе на вакацыі беларускіх дзяцей. У сераду з беларускага Добрышу і навакольных вёсак у швейцарскі гарадок Іланц рыхтаваліся ад'ехаць 20 дзяцей. На праграму адпачынку былі ахвяраваныя вялікія грошы, аплачаны аўтобусныя пераезды з Гомельшчыны ў кантон Граубюнден і назад, самыя розныя экскурсіі па Швейцарыі, медычныя страхоўкі і гэтак далей. Нарэшце прадстаўнік партнёрскай чарнобыльскай арганізацыі ў Добрышы адмыслова з'ездзіў у Варшаву па візы. Аднак у апошні момант Міністэрства адукацыі Беларусі, якое візуе спісы выязджаючых на замежнае аздараўленне, забараніла паездку. Тым, хто займаўся арганізацыйнымі пытаннямі гэтай праграмы, па лініі добрускага рана абвясцілі вымову. Як паведамілі свабодзе прадстаўнікі чарнобыльскай ініцыятывы ў Ілансе, гэтыя звесткі з Беларусі вельмі засмуцілі тысячы тых швейцарцаў, якія цягам многіх гадоў ахвяруюць на здароўе пацярпелых ад радыяцыі беларусаў шмат уласных сілаў ды грошай. Нам вельмі цяжка глядзець у вочы гэтым людзям. Такое адчуванне, што нібыта гэта мы ашукалі іх, кажа кіраўніца іншай дабрачыннай чарнобыльскай арганізацыі з-пад Цюрыху Вероніка Раушенбах. У часе размовы з кіраўніцай цюрыхскай ініцыятывы прывожыў водгукі шараговых швейцарцаў, якія з'явіліся на шматлікіх інтэрнэт-форумах. На жаль, даводзіцца чуць папрокі, ах, вы зрабілі ўсё не своечасова, кажа Вероніка Раушенбах. Аднак самі швейцарцы ведаюць наше законадаўства, адрозна ад беларускага робіцца далёка не адным чалавекам. Беларускі праект быў перададзены законатворцам, ён вывучаўся ў розных камісіях швейцарскага парламенту, згледзячы сумешальнасці з законадаўствам розных кантонаў канфедэрацыі. Гэта патрабавала надзвычай шмат часу. Высветлілася, што ў шэрагу выпадкаў гэтай сумешальнасці няма, асабліва ў тых момантах, якія тычацца правоў чалавека. Кампрамісны варыянт нашага боку не быў ухвалены беларускімі ўладамі. Паўтаруся, у нас дэмакратычная дзяржава, у нас не можа быць таго, каб прэзідэнт раптам увёў папраўку да таго ці іншага закону, кажа спадарыня Раушенбах. І паводле інфармацыі Алены Струве, заўтра прадстаўнікі чарнобыльскіх ініцыятываў з усёй Швейцарыі збяруцца ў дэпартаменце замежных спраў у Берне. На гэтую сустрэчу з удзелам швейцарскіх дыпламатаў запрошаныя і прадстаўнікі беларускага пасольства. 7:45 і на чарзе навіны з Беларусі. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Галадоўку на знак салідарнасці са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам пачалі ў панядзелак прадстаўнікі беларускай апазіцыі. Галадоўка можа стаць бестэрміновай. На кастрычніцкай плошчы Менску адбылася акцыя салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам. Перад яе пачаткам супрацоўнікі міліцыі затрымалі лідара руху «Маладая Беларусь» Артура Фінкевіча, а таксама Антона Койпіша, Міколу Дзімідзенку і яшчэ 5 актывістаў. 4 траўня напярэдадні саміту ўсходняга партнерства сталіцы Чэхіі пачаліся беларускія дні ў Празе. У праграме канферэнцыі ўсходняга партнерства насустрач грамадзянскаму форуму, прагляды дакументальных фільмаў аб сітуацыі ў Беларусі, выступ свабоднага тэатра. 7 траўня ў цэнтры Прагі мае адбыцца дэманстрацыя супраць рэпрэсій у Беларусі. Лідары беларускай апазіцыі сустрэнуцца з кіраўніцтвам Чэхіі, краіны, якая старшынюе ў Еўразвязі. Беларусь будзе прадаваць расійскія сістэмы проціпаветранай абароны «Іскандер-М» Ірану і Сырыі. Пра гэта паведаміў ізраільскі аналітычны інтэрнэт-рэсурс «Дэпка», які асвятляе пытанні вайсковай палітыкі на блізкім усходзе. Праваабаронцы з закрытай уладамі праваабарончай арганізацыі «Вясна» прэзентавалі чарговы гадавы агляд сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Рэспубліканскае грамадскае аб'яднанне «Перспектыва» на прэсавай канферэнцыі ў Менску выступіла супраць намеру ўладаў забараніць гандаль півам у шапіках. Такі крок, паводле дробных бізнэсоўцаў, вядзе да ліквідацыі дробнарознічнага гандлю ў краіне і страты працоўных месцаў. Вы на хвалях Радыё Свабода і працягваем нашу праграму эканамічнымі тэмамі. Паводле прагнозу Міжнароднага валютнага фонду, у выпадку ажыццяўлення негатыўнага сцэнару развіцця сітуацыі ў эканоміцы Беларусі, які быў зроблены ў абноўленым аглядзе ўсесветнай эканомікі, дынаміка валавага ўнутранага прадукту ўпершыню за апошнія 15 гадоў можа перайсці ў адмоўнае поле. – Сёлета эксперты МВФ чакаюць падзення валавага ўнутранага прадукту Беларусі на 4,3%. Наколькі адчувальныя наступствы будуць для эканомікі Беларусі? З дапамогай эканамістаў гэта высвятляла Інна Студзінская. На думку эканаміста Александра Кавалёва, гэта пакуль толькі прагноз. Яшчэ ў студзені эксперты МВФ выказвалі аптымізм і прагназавалі хоць невялікі, але рост валавага ўнутранага прадукту амаль на 1,5%. Таму пакуль невядома, наколькі істотным будзе спад. Што ён можа быць, ну, гэта не навіна, асабліва для тых прадпрыемстваў, якія перайшлі на няпоўны рабочы тыдзень. Другая справа, што можа ўсё не так і дрэнна. Не адзін год эканомікі ўсяго свету падпісваюцца дармавымі крэдытамі для таго, каб гэты рост прадукта сукупнага не падхлёстваць. Але на сённяшні дзень ўсё проста становіцца на свае месцы. Тыя інвестыцыі, якія былі зроблены ў непатрэбныя галіны эканомікі, і я цяпер не пра Беларусь нават кажу, а пра агульнасусветную праблему, проста будуць адміраць. Катастрофай было б не зніжэнне ВУП. Гэта было якраз бы нармальна ў сітуацыі, калі падае попыт на прадукцыю, кажа эканаміст Сергей Чалы. Гораздо хуже было бы продолжение политики стимулирования роста в ситуации, когда эта продукция не продается. Есть такая замечательная строка в методологии подсчета ВВП, она называется «Инвестиции в плоские запасы». Гораздо хуже было бы пытаться производить то, что они покупают, в ситуации, когда у нас объем внешней торговли процентов на 40 падает. Экономист Александр Ковалев признается, что долго переконывал себе у тым, что гэты показник ВУП нагул мало что адлюстровывает и мало про что сведчить. Прыкладам, у яго не ўлічваецца ўсе тыя самапаслугі, якія мы аказваем самі сабе. Прыкладам, дачы. Мы працуем на іх, прадукт расце, але ў статыстыку гэта не ўключае. У мяне цяпер ёсць такі жарт для студэнтаў. Калі ў чалавека заможнага і нежанатага працуе дамашняя прыслуга, і ён плаціць ёй заработную плату, гэта лічыцца як уклад у сукупны прадукт. А калі гэта робіць жонка, гэта не лічыцца. Такім чынам, калі ўсе алігархі ажэняцца са сваёй прыслугай, дык сукупны прадукт упадзе. Паводле эканаміста Сергея Чалага, паказнік валавы ўнутраны прадукт наогул для Беларусі не надта падыходзіць. Сам па сябе па параметры ВВП, на самом деле, для нашай эканомікі он не очень падходзячы. Он хорошо падходзіць для эканомік рыначнага типа і не очень хорошо для эканомік савецкага типа, што как раз успешна позваляла рисаваць нашым властям этот параметр. Все эти паніжэнні прогнозов МВФ, они ідуць в рамках паніжэння прогнозов относительно мирового роста. МВФ таксама прагназуе і значнае пагаршэнне эканомікі Расіі, якая з'яўляецца асноўным гандлёва-эканамічным партнёрам Беларусі і ключавым рынкам збыту беларускіх тавараў. Гэта была Інна Студзінская, і пасля абвесткі, наколькі паспяховыя спробы ўладаў выклікаць большы давер насельніцтва да рубля, чым да даляра. «100 адрасоў свабоды». Новы конкурс. Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды. Наверное, на площадзі незалежнасці, наверное, я так думаю, не на Октябрьскай. Шыльда Васілю Быкова абавязкова. Ну, мітинг по рападах, почему бы нет. А павесіць дзе-небудзь здесь, на самом відном месці, щоб было всем видно. Які адрас і чаму запомніўся вам? Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Імейл swaboda@rfrl.org. Створым геаграфію свабоды разам. Мы чакаем вашых водгукаў і працягваем эканамічную тэму. Нацыянальны банк Беларусі ў рамках дэдалярызацыі эканомікі абмежаваў выкарыстанне наяўнай замежнай валюты на аўтазапраўках. Аднак пакуль вырашана пакінуць магчымасць такіх разлікаў на магістралях Берасці-Масква і Менск-Нацыянальны аэрапорт. Найбліжэйшай задачай з'яўляецца вывесці зварот наяўнай валюты на аўтазапраўках Менску і абласных цэнтрах. Чаму ўлады робяць новыя намаганні па дэдалярызацыі беларускай эканомікі? Пра гэта Алесь Дашынскі гутарыць з эканамістам Барысам Жалібам. Бліц-аналіз свабоды. Яшчэ на пачатку года старшыня Нацбанку Беларусі Пётр Пракаповіч заявіў аб мерах па дэдалярызацыі беларускай эканомікі. Маўляў, трэба зрабіць, каб на ўнутраным рынку быў запатрабаваны толькі беларускі рубель. Аднак, мяркуючы па ўсім, даводзіцца карыстацца адміністратыўнымі мерамі і забараняць, да прыкладу, аплату паліва замежнай валютай на аўтазапраўках. Ці будзе гэта эфектыўнай мерай? Я не лічу, што гэта захад эфектыўны. Ну, выснова такая, что вот в связи с кризисом еще в конце минулого года появилась тенденция укладчиков конверсии рублевых депозитов в валютные. И у початку бегущего года эта тенденция стала где-то небеспечной, потому что уже, насколько я ведаю, объемы депозитов валютных перебольшивают объемы депозитов рублевых. А банки наши потребуют, прежде всего, все-таки ресурсы рублевые. И в связи с этим, с такой статистикой, и возникли такие размовы, что идея долларизация национальной экономики, это тенденция небеспечна, если она вот в таких вот померах уже вырастает. Хотя, с иншего боку, нам потребна валюта, конечно, но она потребна, прежде всего, в банке. И головная задача у Рады, я лечу, створить такие умовы, как люди не тримали валюту, как мы говорим, там, у панчохах, ці у матрацах, ці у шкляных банках, а чтобы принесли ее у нормальные коммерческие банки. Спадар Барыс, нагадаем, што якраз у гэтым накірунку і быў зроблены яшчэ адзін адміністратыўны захад. Нацбанк рэкамендаваў камерцыйным банкам ад 1 красавіка паменшыць стаўку па дэпазітах у замежнай валюце да 10% гадавых. Гэта таксама было зроблена ў мэтах дэдалярызацыі беларускай эканомікі і павышэння прывабнасці ўкладаў у беларускіх рублях. Гэта ўжо было дважды, і сёння яны у межах 10%, а з 1 чэрвеня, як я ведаю, будуць яшчэ ніжэй, там дзесьці не больш 8% на валютныя дэпазіты, каб сарыентаваць укладчыкаў менавіта на рублі. Но я думаю, то у рамах гэтай плыні ідзе вот абмежаванне і ў разліках, і ў тым ліку забарона разлічвацца за бензін. Ну, гэта не вельмі эфектыўная мера, таму што если разлічваешся за тавар, то выручка здаецца ў банкі. Я думаю, што это не эфектыўная мера, а была б эфектыўная, калі б вырас давер да беларускага рубля, каб уклады рабіліся ў асноўным у нацыянальнай валюце. То бок, неабходна ўраду і Нацбанку звяртацца да эканамічных, а не адміністратыўных мераў. Але відаць, што шок пасля амаль 20% дэвальвацыі, якая адбылася на пачатку гэтага года, у насельніцтва яшчэ не прайшоў. Ён жыве, на жаль, на ён жыве. Аднавіць гэты давер — это вельмі цяжкая задача і для Нацбанка, і для ўрада. І гэты давер ніяк не аднавіцца, і людзі трымаюць шмат долараў дома, дзе хочаце, ну, не імкнуцца прынесці их у банки. А тем больше зараз будет понижение ставок, и уже некие такие тенденции уже отчуваются. Статистика дает больше прирост рублевых укладов, ниже валютных депозитов. Так что меры, я думаю, главное все-таки экономичные. Это была сусветная валюта, резервная номер один, так и она и будет. Спадар Барыс, Нацбанк не обяцае больше обвалу, який был на початку года, але накольки сегодня реальный у обменниках курс доляру, недзе 2800 рублей? Ну, может быть, он трохи заниженный. Ну, простый приклад. Сходите на рынок, там, у Жданики, ну, там вам скажут 2880. Это больше реалистичный курс, но Нацбанк трохи завсёды так старался снизить, не переоценить наш рубль, ну, чтобы взмоценить у его психологии людей, разумеете. Тут психологический фактор так само отыгрывает роль, и вот это есть. Ну, не больше, ну, может быть, 2900 в реальный курс. Блиц-анализ свободы. На пытанне Алеся Дашчынскага адказваў прафесар Барыс Жаліба. Ну, а зараз пра тое, хто будзе адказваць на пытанне Міхася Скоблы ў вольнай студыі. Інтымны дзённік Максіма Богдановіча па-ранейшаму не дае спакою творцам у самых розных жанрах. Нязгодны з рэжысэрскім скарочаным варыянтам сваёй п'есы, драматург Сергей Кавалёў выдрукаваў поўны тэкст у часопісе «Дзеяслоў». Дзённік з'яўляецца прэтэкстам для таго, каб паразмаўляць пра каханне Максіма Богдановіча, чым і сёння з'яўляецца для нас Максім Богданович, што мы пра яго думаем, як мы яго разумеем. Паўтор перадачы «Вольная студыя», якая ўпершыню выйшла ў эфір у нядзелю, сёння ў нашай вечаровай праграме. Ну а наш ранішні жывы эфір мы завяршаем новай песняй Александра Кулінковіча з яго праекту «Остап Бендер». Год, и вось уже тебе не важно, кто пришел, тебе все равно, что принес для эти букет. Ему вошел, не поглядел, спевал фальшиво целый день и неудало флиртовал с блондинкой за столом. Ты только чуешь, не молчи, захочешь крикнуть, кричи, так тяжко бачиться усмешкой слезы на вачах. А он не годный этих слез, ты бачишь это не всерьез, чему ж ты плакала, не ведала сама, на вот что он тебе. Сверху лопахнула, взлетела на около сна, ты на небо глядела, тело одна, ты расправила крылы, тобе не звыкать, застолося до неба рукой подать. Холодная ясна смеется с вышини, холодная ясна, холодные огни, холодная ясна, и вы уже не дети. А ты молчишь, и снова одна, вся робишь гузик для окна, самотный месяц у вачах целуя васильки. Солодкий пах твоих волос глядись по ветру до небес, и твои думки, как малюнки на песку, гляди, не наступи. Сверху опорхнула, взлетела на волка ясна, ты на небо глядела, летела одна, ты расправила крылья.